الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. گزشتہ باب جو گزرا ہے اس میں ایک متواتر حدیث جو بار بار آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ ایک انتہائی بھیانک ایک جرم اور گناہ ہے کہ خود ساختہ بات ایک جھوٹ اور کذب طریقے سے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے اور یوں اس کو دین میں ڈالنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں, یہ جھوٹ بولنا ایک خطرناک گناہ ہے اور کسی طور جائز نہیں. جو سابقہ دور میں کچھ فرقے تھے, اس میں ایک فرقہ کرامیہ جو محمد ابن کرام کے پیروکار تھے, انہوں نے ترغیب اور ترہیب میں موضوع حدیثیں جائز قرار دی. وہ کہتے تھے کہ دین کسی کو سمجھانے کے لیے, تاکہ بات زیادہ مؤثر ہو, جھوٹ بول سکتے. جھوٹی روایتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا جائز ہے ترغیب و ترہیب کے باب. تو پوری امت کے گروہوں میں سے کرامیہ اس جھوٹ کو جائز قرار دیتے تھے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج جو بہت سی جماعتیں دعوت کا کام کر رہی ہیں, ان میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کی تعداد, جن کے اجتماع تقریباً حج کے برابر ہوتے ہیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ ہندوستان میں, ان کے ہاں دعوتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. باقاعدہ ان کے اکابرین اس بات پر متفق ہیں کہ دعوتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو جھوٹ تو ایک لعنت ہے, ایک بھیانک گناہ ہے جو کسی صورت جائز نہیں ہے. تو یہ دعوت دین کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دعوت دین ایک مقدس فریضہ ہے جو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے قوائم پر اس کو قائم ہونا چاہیے, نہ کہ ذاتی اغلوطات اور کذب اور جھوٹ پر. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ خالص کتاب و سنت پیش کریں تو نعوذ باللہ کتاب و سنت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا آپ منوا سکیں. جھوٹ بولو تاکہ لوگوں کو بات اپیل کرے, ان کے لیے مؤثر ہو اور وہ قبول کر لے. یعنی کتاب و سنت میں نعوذ باللہ وہ صلاحیت نہیں ہے کہ خالص کتاب و سنت اگر پیش کیا جائے تو لوگ اس کو قبول کر لیں یا کتاب و سنت اپنے آپ کو منوا سکیں. تو یہ تو دین پر ایک طعن ہے, دین پر ایک الزام اور تہمت ہے. حالانکہ خالص قرآن و حدیث جو اس میں تاثیر ہے, کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتی. تو جھوٹ بولنا قطعاً ناجائز ہے, لیکن ان تمام حقائق کے باوجود لوگ اس جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور جو ان کے دعات ہیں یا اکابرین یا مبلغین ہیں, بڑے شوق و ذوق سے ان کی باتیں سنتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, حالانکہ 70% جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, بغیر سند کی باتیں, بغیر حوالے کی باتیں, اور بڑھا چڑھا کر ایک چیز کو پیش کرنا, تو یہ ایک بڑا بھیانک جرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیا فرما رہا ہے, لو تقبل علینا بعض الاقاویل, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی اپنا کوئی قول ہماری طرف منسوب کر دیا. یہ قول آپ کا ہے, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قول انتہائی محترم اور مقدس ہوگا. آپ سے زیادہ پاکیزہ خواہش کس کی ہو سکتی؟ مگر اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نے اپنا کوئی قول ہماری طرف منسوب کر دیا تو دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہراہ کاٹ دیں گے, آپ کی شاہراہ کاٹ دیں گے. کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ بات کس کی ہو سکتی؟ دنیا کے سارے مبلغین، سارے مولانا حضرات ایک طرف جمع ہوں، ان کی بات میں وہ پاکیزگی نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. اور اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نے بھی اپنی کوئی بات ہماری طرف منسوب کی اور اس دین کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کی شاہراہ کاٹ دیں گے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. تو پھر یہ چیزیں ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ اس طرح جھوٹ بنا بنا کر پیش کرنا، بلکہ اس کو جائز قرار دینا اور اپنے عقیدے کا حصہ ماننا، یہ سارے بھیانک قسم کے جرائم ہیں. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ مد نظر رکھو کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار. اللہ تعالی فہم کی توفیق دے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع. وحدثنا عبید اللہ بن معاذ الانبری حدثنا ابی وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. یہ مستقل باب ایک اور اسی جھوٹ کے تعلق سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یہ باب قائم ہے. باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، کہ بندہ ہر سنی سنائی بات آگے منتقل کر دے اور آگے اس کو بیان کر دے، روایت کر دے. اس سے اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے، جو بات آپ سنیں اسے آگے منتقل کر دیں اور آگے لوگوں کو سنائیں اور پہنچائیں، اس سے روکا ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کذب بھی ہو سکتا ہے، اس میں صحت بھی ہو سکتی ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو آپ تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، وہ سب 100% صحیح نہیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کا وتیرہ یہ بن جائے کہ جو بات آپ سنیں اسے آگے منتقل کر دیں کسی تحقیق اور تفتیش کے بغیر اور اس کی صحت کو جانچے بغیر، تو فرمایا کہ یہ چیز ایک گناہ ہے، بلکہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل. حالانکہ جھوٹ وہ خود نہیں بول رہا، وہ کسی کی بات آگے منتقل کر رہا ہے، لیکن کیوں؟ بغیر تفتیش اور تحقیق کے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیز ایک فساد اور فتنہ پھیلانے کے مترادف ہے. اس لیے جو نبی علیہ السلام کی حدیث ذکر کی امام مسلم رحمہ اللہ نے، جو حفص بن عاصم کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کافی ہے ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، کفا کافی ہے بالمرء ایک شخص کے کذبا جھوٹا ہونے کے لیے، ان یحدث بکل ما سمع کہ جو وہ سنے اسے آگے بیان کر دے. اور بالخصوص جو آپ علماء کی تقاریر سنتے ہیں تو زیادہ اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اور اگر ان باتوں کو بھی آپ بغیر تحقیق کے آگے منتقل کریں گے تو اس گناہ کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اور یہ چیز آج ایک المیہ کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ بیشتر ایسے مقررین ہیں جو کسی تمیز کے بغیر روایتیں نشر کرتے ہیں اور صحیح اور ضعیف میں وہ امتیاز نہیں کرتے. اور اگر آپ اسی کے انہیں پیروکار بن جائیں اور آگے ان باتوں کو، حدیثوں کو منتقل کریں، تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان یہ وعید کہ اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی، معنی وہ جھوٹا ہے جو کسی بات کو آگے منتقل کرے، ہر سنی سنائی بات کو. جو باتیں ہو رہی ہیں وہ 100% درست نہیں ہو رہی، غلط بھی صحیح بھی ہر طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں، آپ اگر آگے منتقل کرنا ضروری سمجھیں تو پہلے اس کی تحقیق کریں، تبین اور تثبت کے بعد اسے آگے نشر کریں. ورنہ اگر وہ بات جھوٹ ہے یا وہ بات غلط ہے تو یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے آپ کا کہ بات کرنے والے کو آگاہ کریں کہ آپ نے یہ فلاں پیغام بھیجا یا میسج کیا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں یہ خامی اور یہ کمی ہے، اس کو آگاہ کریں تاکہ جو اصلاح کا فریضہ آپ کے ذمہ ہے وہ ادا ہو سکے. جی. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن حفص حدثنا شعبہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بمثل ذلك. وحدثنا یحیی بن یحیی بمثل ذلك, یعنی یہ حدیث جیسے پہلے گزری ہے بالکل ویسی یہ روایت ابو ہریرہ کی بھی ہے. امام مسلم نے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ الفاظ پہلے ذکر ہو چکے ہیں کہ جو حدیث حفص بن عاصم کی آپ نے پیچھے پڑھی ہے ابو ہریرہ بھی انہی الفاظ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو پیچھے گزر چکی. جی. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حشيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. اس حدیث کی سند میں ابو عاصم النهدي, دیکھا آپ نے پیچھے سلیمان التیمی ہے. سلیمان التیمی حافظ بن حجر نے ان کا ایک قول ذکر کیا, جب یہ ان کی وفات کا وقت آیا تو یہ رو پڑے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کہا کہ ایک گناہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے لے. پوچھا کیا گناہ ہے, تو فرمایا کہ مررت علی مبتدع فسلمت علیہ, کہ میں نے ایک بدعتی انسان کو سلام کر دیا تھا تو مجھے اس پر حساب کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے. یہ دلیل ہے ان کے, یعنی ایک بڑے مضبوط اور ٹھوس اہل السنہ اور اہل الحدیث ہونے کی. اور آگے ان کے شیخ ہیں ابو عثمان النہدی, یہ مخضرم راوی ہیں. مخضرم میم خا زاد را میم مخضرم, مخضرم وہ شخص کہلاتا ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا ہو مگر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور آپ کی زیارت نہ کر سکا ہو. تو یہ شخص صحابی نہیں ہوتا, تو اس کی عمر کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ اللہ کے نبی کے دور میں گزرتا ہے اور کچھ بعد میں گزرتا ہے, تو یہ مخضرم کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہو چکا ہو لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے محروم رہا ہو, تو ایسے راوی کو مخضرم کہا جاتا ہے. سن 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کی عمر 130 سال تھی, طویل العمر. اس کو بولتے ہیں شیخ معمر, عمر رسیدہ شیخ, شیخ معمر. 130 سال کی انہوں نے عمر پائی اور ان کے مناقب میں یہ بات تحریر ہے کہ یہ پہلے کوفہ میں تھے اور جب کوفہ میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کوفہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے کہ جس شہر میں اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا وہاں رہنے کو میرا دل نہیں کر رہا اور طبیعت نہیں چاہ رہی, ایسے شہر میں رہنا گوارا نہیں مجھے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, تو کوفہ چھوڑ کے بصرہ آ گئے تھے. یہ ابو عثمان النہدی امیر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی, بالکل جو مرفوع حدیث ہے وہی ان کا قول ہے, بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع, کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے, ہر سنے سنائی بات کو آگے منتقل کر دے, اگر وہ جھوٹ ہوگی تو وہ بھی جھوٹا ہے, اس جھوٹ کو پھیلانے میں وہ برابر کا شریک ہے اور گناہگار ہے. جی. محدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن شرح قال اخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے, دار الحجرہ کی امامت کا شرف انہیں حاصل تھا. فرماتے ہیں کہ علم جان لو, اچھی طرح سمجھ لو, انہ لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع, وہ شخص محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جو ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. لیف یسلم وہ بچ نہیں سکتا, محفوظ نہیں رہ سکتا, سلامت نہیں رہ سکتا. جو ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اور آگے فرما رہے کہ بلا یکون اماما ابدا, اور وہ امام بھی نہیں ہو سکتا, امامت کے شرف سے بھی وہ محروم ہی رہے گا. کون بہو یحدث بکل ما سمع, جو ہر سنی سنائی چیز کو آگے بیان کرے اور منتقل کرے. کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا تو جو بات وہ سن رہا ہے وہ حق بھی ہو سکتی ہے, باطل بھی ہو سکتی ہے, صدق بھی ہو سکتی ہے, کذب بھی ہو سکتی ہے. اور جب وہ ہر چیز آگے بیان کرے گا تو اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا, اپنے نفس میں وہ ذلیل ہو جائے گا, لوگ جھوٹ اس کی طرف منسوب کریں گے کہ فلاں نے یہ بات ہمیں سنائی جو کہ جھوٹ ثابت ہوئی, تو اس جھوٹ میں وہ شریک ہو جائے گا. جب اس پر لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے امامت کا شرف حاصل کر سکتا ہے؟ لوگ امام چن کے بناتے ہیں اور اپنا قائد بھی اس شخص کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں جس میں اس قسم کے عیب نہ ہوں. لہٰذا یہ دو باتیں بڑی قیمتی ہیں کہ جو شخص ہر بات آگے منتقل کر دے وہ بچ نہیں سکتا لوگوں کی تنقید سے اور اپنی ذلت سے, اور نہ وہ امامت کے شرف پر فائز ہو سکتا ہے. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. هي عبد الله کا قول ہے, عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ, یعنی سند میں جب عبد الله کا نام آئے گا تو اس سے کون مراد ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. حالانکہ چار عبداللہ تھے, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس, ہاں عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر, چار عبداللہ تھے. لیکن باقی جو عبداللہ ہیں ان کا ذکر جب بھی ہوگا وہ ابن سے ہوگا, ابن عمر, ان ابن عمر, یعنی عبداللہ بن زبیر, یعنی ان ابن عمر ابن العاص. لیکن اگر صرف قال عبداللہ ہوگا تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کا اپنا قول ہے, فرماتے ہیں کہ بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع, وہی بات جو بار بار آ رہی ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. جی. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. عبد الرحمن بن مهدي بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے, وہ فرماتے ہیں کہ لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع, کہ وہ شخص امام نہیں ہو سکتا, امامت کے شرف پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ بعض سنی سنائی باتوں کو روک کے نہ رکھے, یمسک, ان کو بیان کرنے سے بعد آ جائے. یعنی جو بات اس تک پہنچے ہر بات آگے منتقل نہ کر دے, بلکہ سوچے اور دیکھے یہ بات آگے منتقل کرنے والی ہے یا نہیں, صحیح ہے یا غلط ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, حق ہے یا باطل ہے, اس کی وہ خود تمیز کرے, اس میں امتیاز جو ہے وہ قائم کرے. اگر بیان کرنے کے قابل ہے تو اس کو بیان کرے, اور اگر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو روک لے. ایسا شخص امامت کے شرف کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص بلا تحقیق, بلا تمیز ہر بات آگے منتقل کرنے کا عادی ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. جی. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة فسر حتى أنظر في أمرك وفسر وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك, إياك والشناعة في الحديث, فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه وكذب في حديثه وكذب في حديثه. جی یہ سفیان ابن حسین رحمہ اللہ ان کے پاس ایاس ابن معاویہ تشریف فرماتے نبی اسلام کے صحابی فرماتے ہیں وہ سفیان سے کہ انی اراک قد کلفت بعلم القرآن کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہیں قرآن کے علم کا بڑا شوق ہے کلفت بعلم القرآن بڑے دل دادا ہو قرآن پڑھنے کے یاد کرنے کے اور قرآن کی تفسیر کرنے کے بڑا تمہیں شوق ہے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا اور تفسیر کرنے کا اچھی بات ہے لیکن فرمایا کہ فقر علیہ سورت وفسر مجھے کوئی سورت پڑھ کے سناؤ اور اس کی تفسیر میرے سامنے کرو تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں کہ تمہارا قرآن پڑھنا کیسا ہے قرآن کیسی ہے اور تفسیر کیسی ہے تاکہ تمہیں جانچ سکوں اور پرکھ سکوں شوق اچھا ہے لیکن جو تفسیر کرو وہ درست اور صحیح ہونی چاہیے تو ذرا میرے سامنے کوئی آیت پڑھو یا کوئی سورت پڑھو اور اس کی تفسیر میرے سامنے کرو حتی انظر فیما علمت تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تمہارا علم کیسا ہے قال ففعلت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ایک سورہ پڑھی اور اس کی تفسیر کی فقال علی تو مجھے ایاس نے فرمایا احفظ علی ما اقول لک کہ میں تم سے ایک بات کر رہا ہوں اچھی طرح اس کو یاد کر لو اور ذہن میں بٹھا لو وہ بات کیا ہے ایاک وشناعت بالحدیث حدیث میں شناعت سے بچو یہ ایاک برائے تحذیر بچو شناعت فی الحدیث سے شناعت کا معنی قباحت ہر وہ شے جو حدیث میں قباحت کا باعث ہے بس حدیث ضعیف ہے موضوع ہے متروک ہے منکر ہے حدیث میں شناعت سے بچو یا اس کا دوسرا معنی یہ کر لو کہ حدیث سے مراد عام گفتگو جو عام باتیں کریں عام گفتگو کریں اور کسی تک کوئی چیز پہنچائیں اس میں قباحت اور خرابی سے بچو اس کی قباحت کیا ہے مثلا کوئی بات جھوٹ ہو ناحق ہو اور آپ اسے آگے پہنچا دیں اور پھیلا دیں یہ دونوں معنی درست ہیں اس سے بچ کر رہو فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ایسا بہت کم ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو شناعت کے ساتھ اٹھائے اور آگے پہنچائے کسی تک منتقل کرے اس کی قباحت کے باوجود ایسا اگر کرے گا تو اپنے نفس میں وہ ذلیل ہو جائے گا اور وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ اور اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا اس کی حدیث میں یعنی اس کی باتوں میں یا جو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں اسے پھر لوگ جھوٹا ہی قرار دیں گے اگر ایک آدھ بار دو بار آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے تو جھوٹا آدمی ایک آدھ دو بار آپ نے موضوع حدیث کو بیان کر دی لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے وضع اور کذاب ہے تو آپ خود بھی ذلیل ہوں گے اور آپ کی شہرت بھی جھوٹ کی ہوگی دنیا میں جو کہ بہت بڑی توہین اور اہانت کا باعث بنے گی تو میں یہ نصیحت میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ بات میں گفتگو میں یا حدیث میں ہر اس شے سے بچو جو قباحت کا باعث ہے جو اس میں خرابی کا باعث ہے اور اگر خرابی منتقل کرو گے تو خود بھی ذلیل ہوگے اور دنیا میں تمہاری شہرت ایک جھوٹے کسی ہوگی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار ولا یزال الرجل یکذب حتی یکون عند اللہ کذابا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا راستہ کھولتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ کھولتا ہے اور ایک انسان کثرت سے جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے تو دنیا میں بھی اس کی شہرت کذاب کی ہوگی آسمانوں میں بھی وہ کذاب مشہور ہوگا اور جو شخص سچ بولے گا اور سچ تلاش کرے گا اور سچ کا قصد کرے گا تو سچائی نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے اور ایک انسان کثرت سے سچ بولتا ہے حتیٰ کہ وہ آسمان میں بھی صدیق اور صادق مشہور ہو جاتا ہے, تو دنیا میں بھی اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہوتی ہے, اور قیامت کی بھی اس کی شہرت جو وہ سچے انسان کی ہوگی, اور آسمانوں میں اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہوگی. اور اللہ پاک فرمانے کہ ہذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, کہ آج کا دن قیامت کا دن آج صرف سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. آج کامیاب وہ ہے جو دنیا میں سچا تھا, عقیدے کا سچا اور تعلق باللہ کا سچا, اللہ کے رسول سے محبت کا سچا, اللہ کے رسول کی اطاعت کا سچا, منہج کا سچا, اخلاق کا سچا, سیاست کا سچا, خرید و فروخت کا سچا, ان ہر مسئلے میں سچائی ہو, تو آج وہی کامیاب ہوگا جو دنیا میں سچ سچ پر قائم رہتا تھا. تو یہ ایک بڑا منہجی ایک مسئلہ ہے جس کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صادقین میں جو ہے وہ شامل فرما لے, اور ہمارا عمل اور قول اور عقیدہ ہر چیز صدق پر جو ہے وہ قائم ہو جائے. جی. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ذكر ایک شخص اگر جھوٹ کا دل زیادہ ہو جائے تو جھوٹ کی اس کی شہرت یعنی کتنی سنگین شکل اختیار کر لیتی ہے, اس کا اندازہ امام زہری کے قول سے ہوتا ہے, بڑا زبردست قول ہے. کہتے ہیں کہ یخرج الحدیث من عندنا شبرا, یخرج الحدیث من عندنا شبرا ویرجع الینا من العراق زراعا. یہ ایک حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ, ہمارے پاس سے نکلتی ہے بالش برابر, ہمارے پاس سے نکلتی ہے بالش برابر. وہ حدیث اگر چلتے چلتے عراق پہنچ جائے تو وہاں سے واپس لوٹتی ہے ایک پورا گز, ہاتھ پورا بن کے واپس لوٹتی. ہمارے ہاں سے نکلتی ہے بالش برابر, جو کہ صدق ہے سچی حدیث جو اللہ کے نبی سے ہم روایت کرتے ہیں, اور وہی حدیث جب عراق پہنچتی ہے عراق سے واپس ہم تک جب منتقل ہوتی ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ پورا ایک گز کے برابر ہو چکا ہوتا ہے. تو چونکہ وہاں کذب مشہور ہے, فتنے مشہور ہے عراق, اور وہاں کذابین اور وزائین بھی کثرت سے موجود تھے, یہ شہرت ان کی قائم ہو گئی. امام زہری جیسا ایک محتاط محدث انہیں ایک اطلاق اور عموم اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ حدیث ایک بالش کی ہوتی ہے اور عراق سے وہ ایک گز بن کے لوٹتی. یہ ایک جھوٹ کی گندی شہرت جس کی مہر ان پر لگ چکی کہ محدثین یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے, ان سچی بات کو میں بھی جھوٹ آمیزش کر کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. بہت بڑے مولانا ہیں پاکستان, قصہ بیان کرتے ہیں وہ جابر کی طاقت کا, جنگ خندق میں جابر اللہ کے نبی کے پاس آئے, وہ خندق کھود رہے تھے, پیر پر پتھر بندے ہوئے تھے, فاقہ تھا, بھوک کی شدت تھی. نبی علیہ السلام سے بات کی تو آپ کی بات میں نقاہت محسوس ہوئی, نقاہت محسوس ہوئی, تو جابر برداشت نہ کر سکے, اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے بات کی اور بھوک کے مارے اللہ کے پیغمبر سے بات نہیں ہو رہی تھی, اتنی کمزوری میں نے محسوس کی. تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو کھلا دیں, تو کہا کہ ایک چھوٹی بکری ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں اور کچھ آٹا اس کی روٹی بن جائے گی. تو آپ نبی علیہ السلام کے کان میں جا کر دعوت کا کہیں. جابر آ گئے اور آ کر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا گھر میں موجود ہے, آپ تشریف لائیں اور تناول فرما لیں. اچھا, فرمایا کہ یا اہل الخندق, خندق والو جابر کی دعوت ہے, چلو سب چلو. اب جابر آگے آگے گھر پہلے پہنچ گئے اور بیوی سے کہا کہ آج کا دن میری فضیحت کا دن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تمام اہل خندق کو لے کر آ رہے ہیں اور گھر میں اتنی سی مقدار ہے کھانے کی. بیوی سمجھدار تھی, کہا کہ اللہ کے نبی کو بتایا تھا کھانے کی مقدار کیا ہے؟ ہاں بتایا تھا. تو پھر تم فکر نہ کرو, پھر اللہ جانے اور اس کا نبی جانے. چنانچہ گھر پہنچ گئے, آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا کو ڈھک کے رکھو اور آٹا بھی ڈھک کے رکھو. آپ اپنے دستے مبارک سے روٹیاں بنا رہے ہیں اور ٹکڑے توڑ توڑ کر ہنڈیا سے وہ گوشت نکال کر روٹی پر رکھ کر صحابہ کو ایک ایک کر کے دے رہے ہیں, حتیٰ کہ تمام اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے. یہ واقعہ صاحب صحیح بخاری میں, آگے مولانا نے اس کو غز برقع بنا دیا. بلشت برت نکلا تھا صحیح بخاری سے, اب ان مولانا کہاں گیا تو غز بر بن کر باہر آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہڈیاں ایک ہی مقام پر پھینکنا. صحابہ کھاتے گئے اور ہڈیاں ایک مقام پر پھینک دے گئے. ایسا کیوں؟ کسی کو اس کی علت سمجھ نہیں آئی, لیکن جب فارغ ہو کے سب ہڈیاں پھینک کر وہاں سے کھڑے ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اس کو بکرا بنا دیا. یہ غز بر بن گئی, اس میں جھوٹ کی آمیزش کر کے کیا ہے, لوگ واہ واہ کریں گے, سبحان اللہ کہیں گے. یعنی جھوٹ سے کیا منوانا چاہتے ہیں, لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھے تو اس پر فخر کی ضرورت نہیں ہے. جو جھوٹ ایک ایک کان میں منتقل کر رہے ہو ان سب کا اللہ کو حساب دینا بڑا سنگین معاملہ ہے. تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے مقام کو پہچان کر جو صحیح منہج ہے محدثین کا اسے اختیار کرنا چاہیے. جو حدیث آپ نے سنی ہے یہ جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے کہ ما انت بمحدث قوم حدیث لا تبلغه اقولهم الا كان لبعض فتنہ, کہ آپ کسی قوم کو کوئی حدیث بتائیں اور سنائیں جو ان کی عقل میں نہیں پہنچ سکتی. یعنی وہ حدیث کا جو اس کا ایک لیول وہ ان کی عقل سے اونچا ہے اور ان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ کان لبعضہم فتنہ, تو کسی نہ کسی انسان کے لیے آپ کا یہ اقدام فتنے کا باعث ہو سکتا ہے اور گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے. لہذا آپ جب بھی کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی بات کسی تک منتقل کرنا چاہیں تو اپنے سامعین کا جو ایک معیار اور مستویٰ ہے وہ اپنے سامنے رکھیں اور ایسی کوئی بات نہ کریں جو ان کے لیے عدم فہم کی بنا پر فتنے کا باعث ہے. اور جو علم ہے وہ آہستہ آہستہ درجہ بہ درجہ اس کو جو ترقی دیں اور اس میں اضافہ کریں اور آہستہ آہستہ ایک تدریج کے عمل سے گزر کر لوگوں کو اس مستویٰ تک جو ہے وہ لے کر جائیں اور پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اس میں ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کہ لوگوں کو وہ چیز بتاؤ جو لوگ سمجھ سکیں اور پہچان سکیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھنے کی بنا پر اس کا انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہنے کی کوشش کریں؟ ان لوگ اس کا انکار اس لیے کریں کہ ان کے فہم سے وہ اونچا ہے اور ان کے فہم قاصر ہیں اس بات کو قبول کرنے سے اور اس بات کو سمجھنے سے. جب قاصر ہیں تو لا محالہ وہ انکار کریں, جب وہ انکار کریں گے تو یہ تکذیب ہے اللہ اور اس کے رسول کی. لہذا آپ لوگوں کے مستویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تاکہ جو ان کی عقل قبول کر سکے آہستہ آہستہ وہ ان تک پہنچائیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تاکہ وہ ایک مستویٰ جو مطلوب ہے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے. ابو ہریرہ کا قول رضی اللہ عنہ, حفظ تو من رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویعائیں, میں نے نبی علیہ السلام سے دو برتن لیے علم کے دو برتن لیے, اما احدہما فقد بسطتہ, ان میں سے ایک میں نے بیان کر دیا. جو حدیثیں ان کی لگ بھگ 5000 حدیثیں ان کی وہ میں نے بیان کر دیا, دوسرا برتن اگر کھولوں گا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. اس لیے میں لوگوں کے عقول اور ان کے فہم کو دیکھتے ہوئے اس کو چھپائے بیٹھا ہوں. وہ آپ نے حسب حاجت بیان کیا, وہ امور کون سے تھے؟ وہ امور ایسے بعض امراء کی خبریں تھیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی, جن میں امراء جور کا ظلم تھا, ایسے امیر آئیں گے جو ظلم کریں گے, ایسے امیر آئیں گے جو احداث الاسنان ہوں گے چھوٹی عمر کے, بڑوں بڑوں کو معزول کر کے چھوٹے چھوٹوں کو عہدوں پر فائز کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جس دور میں ابو ہریرہ حدیثیں پڑھا رہے تھے, بیان کر رہے تھے, وہ دور ایسے ہی امراء کی امارت کا تھا جس پر یہ منطبق ہو رہی تھی. فرمایا اگر میں یہ بیان کر دوں تو اس گلے کو کاٹ دیا جائے گا. تو آپ نے ایک حکمت کے انداز کو اپناتے ہوئے جو حدیثیں بیان کی, مسائل کی, عقائد کی بیان کی, لیکن باقی حدیثوں کو فی الفور بیان نہیں کیا. وہ حدیثیں بھی آپ نے بعد میں بیان کر دی. مثلا نبی اسلام کی حدیث کہ تعوذ باللہ من عمارت ستین, کہ سن 60 ہجری کی عمارت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سن 60 ہجری میں جو عمارتیں نصب ہوئیں اور قائم ہوئیں وہ اسی طرح تھی کہ کبار صحابہ کو ان کے عہدوں سے معذول کر کے نو عمر نوجوانوں کو عمارتیں دی گئیں اور عہدے دیے گئے. اس دور میں اگر یہ حدیث بیان ہو جاتی تو عمراء ان کو طلب کر لیتے اور طلب کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے, اور وہ فتنے کا موجب ہوتی. اس لیے فرمایا کہ جب بھی حدیث بیان کرو یا کوئی بات کرو تو لوگوں کے ذہنی مستوی کو چیک کر کے اس کا اندازہ لگا کر پھر وہ بیان کرو تاکہ ان کا فہم اس کو قبول کر لے اور آپ کا بیان کسی فتنے کا موجب نہ بنے. جی. باب فی الضعفاء والکذابین ومن یرغب عن حدیثہم. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا وما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. جی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے, آپ کا ارشاد گرامی, سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم, آخر میری امت کے آخر میں یعنی آخری دور میں کچھ لوگ آئیں گے. یحدثونکم, اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, جو تمہارے سامنے حدیثیں بیان کریں گے. یحدثونکم, تم سے باتیں کریں گے. کیسی باتیں؟ ما لم تسمعوا انتم بلا آباؤکم, کہ وہ باتیں نہ تم نے سنی اس سے قبل نہ تمہارے آبا اجداد نے سنی. نئی نئی باتیں بیان کریں گے. مراد اگر باتوں سے ہے یحدثونکم کا معنی, اگر بات ہو یعنی نئی نئی باتیں, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئی نئی باتیں پیش کرنے کا اپنا ایک علمی بھرم جھاڑنے کے لیے, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کہاں سے یعنی علم لے کر آیا ہے اور بڑا یہ عالم اور علامہ اور فلاں ہے, اپنا ایک علمی بھرم قائم کرنے کے لیے. حالانکہ وہ باتیں آپ نے سنی نہیں, نہ آپ کے ابا اجداد نے سنی. یا اگر اس کا معنی حدیث ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیثیں چاہے وہ موضوع ہوں, من گھڑت ہوں, یا وہ منکر اور واہی تباہی ہوں, اور وہ ان کو بیان کریں گے. تم نے سنی ہی نہیں, نہ تمہارے ابا اجداد نے سنی. فرما کہ ایسے لوگ اگر تم پالو تو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے بچ کر رہو. اِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, یہ کلمہ تحذیر ہے, اس میں شدت کے ساتھ بچنے کی ایک ترغیب اور تحریم اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو اور ایسے لوگوں سے بالکل بچ کے رہو اور ان سے اجتناب برتو, تاکہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ لوگ وہ ہیں جن کو احداث کا شوق ہے. احداث سے مراد نئے نئے شوشے چھوڑنے کا اور نئی نئی باتیں پیدا کرنے کا. عام طور پر یہ احداث جو ہے یہ بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو بدعات کو پہنچانا, منتقل کرنا, بیان کرنا کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوگا. ایسے لوگوں سے دور رہو, بچ کر رہو, ان اہل بدعت سے اختلاط بڑا مہلک ہو سکتا ہے. آگے پڑھیں. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. یہ بھی حدیث ابو ہریرہ ہے، اسی معنی میں یکون فی آخر زمان دجالون کذابون، کہ آخری دور میں کچھ دجال اور کذاب پیدا ہوں گے. دجال سے مراد کذاب ہی ہے. دجال کے دو معنی، ایک معنی کذاب، دجل بمعنی کذب، دجل بمعنی کذب، دجل بمعنی جھوٹ. تو دجال کا معنی جھوٹے لوگ، کذاب قسم کے لوگ. دوسرا دجال کا معنی وہ لوگ جو باطل پر حق کی ملما سازی کرتے ہیں، اندر باطل لپٹا ہوتا ہے، اس پر ایک حق کا ایک خول چڑھا کر اس کو پیش کرتے ہیں ملما سازی کے ساتھ، اپنی اباطیل کو ایک اچھے پیرائے میں ڈھانپ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا وہ باطل ہے، لیکن عامت الناس جو ہیں وہ اوپر کے خول کو دیکھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر سکیں. ان کے ساتھ اگر رہو گے اور ان کے باطل کو سنو گے، کیونکہ فرمایا کہ یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس وہ ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے نہیں سنی، نہ تمہارے ابا اجداد نے سنی، نئی نئی چیزیں اور نئی نئی باتیں چھوڑنے کا ان کو شوق ہوگا، تاکہ ایک علمی ان کا بھرم قائم ہو. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، متوجہ رہو، متنبہ رہو. اور اگر کوئی اس قسم کی چیز کسی سے سن لو، تو آپ جو علماء راسخین ہیں ان سے تحقیق کرو کہ یہ ہم نے ایک شخص سے سنا ہے، وہ اس کو حدیث کہہ رہے، ہم نے پہلی بار سنا، یہ حدیث ہے یا نہیں، ثابت ہے یا نہیں، اس کی سند کیسی ہے. یہ عافیت کا راستہ یاد رکھو، بالخصوص جس دور کی نشاندہی ہو رہی ہے، اس دور میں عافیت کا راستہ علماء کے ساتھ تعلق ہے، علماء راسخین، ورنہ لوگ فتنے ابھاریں گے، اٹھائیں گے. حسن بصری کا قول ہے، فتنہ جب آتا ہے تو اس کو عالم پہچانتا ہے، جاہل نہیں پہچانتا. اور جو فتنہ پوری طرح لوگوں کو پیس کے واپس پلٹتا ہے، تو پھر جاہل پہچانتا کہ یہ فتنہ تھا. اور اگر ایک جاہل عالم کے ساتھ چپکا رہے، تو عالم کی طرح روزی اول وہ فتنے کو پہچان لے گا، اور اگر دور رہے گا تو فتنے کو نہیں پہچان پائے گا. حسنی کا قول بھی ہے کہ فتنے کی پہلی یلغار جو ہے وہ انسان کو مشبوہ کرتی ہے، آخری یلغار جو ہوتی ہے اس میں جو حلا پہچان جاتے ہیں یہ فتنہ ہے. لیکن اگر ان شبہات کو آپ پہچاننا چاہیں، جاننا چاہیں، تو علماء کے ساتھ تعلق بڑا کارآمد ہے. تو یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، اور کوئی حدیث آپ تک پہنچے جو آپ نے پہلی بار سنی، تو آپ اس کی تصدیق اور تحقیق کر لیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بھی یا نہیں، لیکن ان لوگوں سے دوری اختیار کریں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ بات ایک حدیث میں اتنی شد و مد سے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ آخری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، آخری دور میں کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ نئے نئے مسائل گھڑیں گے اور بیان کریں گے، اور چاہیں گے کہ اپنی احوا، اپنی آراء، اپنی بدعات تم پر مسلط کریں، تم پر مسلط کریں. تم نے کیا کرنا؟ تم نے ان سے دوری اختیار کرنی. نبی علیہ السلام نے ان کی ایک تشبیہ بیان کی، فرمایا کہ ان کی تشبیہ قلب کسی ہے، قلب کاف لام با، لام کی زبر کے ساتھ، لام اگر ساکن ہو قلب تو مانا کتا، اور لام پر زبر ہو قلب تو مانا بھاولے کتے کا کاٹنا، اس کی بیماری. کتا اگر بھاولا ہو جائے تو اس سے کتنا بچتے ہیں آپ، وہ اگر کسی کو کاٹ لے تو وہ انسان بھی بھاولا ہو جاتا ہے، وہ کتے کا پاگل تو اس میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ انسان بھی کتے کی جیسا ہو جاتا ہے. تو یقیناً ہر شخص اس سے بھاگتا ہے، اس سے دور رہتا ہے. فرمایا کہ اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کا جو زہر ہے اور جو مرض ہے قلب کا، وہ اس انسان کے ہر رگ و ریشے میں منتقل ہو جائے گا. اسی طرح سن لو, جو لوگ نئی نئی باتیں بیان کریں گے اگر تم ان کا قرب اختیار کرو گے اس بھاولے کتے کی طرح, اور وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گیا, تم پر مؤثر ہو گیا, تو پھر تم بھی اس بدعت میں شریک ہو سکتے ہو اور اس کی طرح تم تباہ و برباد ہو سکتے. ان اور کیا انداز چاہیے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ تشبیہ تک دے دی کہ بدعتی کا قرب بھاولے کتے کا قرب ہے. بھاولا کتا اگر کاٹ لے تو اس کا زہر رگو ریشے میں سرایت کر جائے گا, اور بدعتی آپ پر مسلط ہو گیا تو اس کی بدعت, اس کی گمراہی, اس کی ضلالت آپ کے جسم میں اور رگو ریشے میں داخل ہو جائے گی اور آپ بھی اسی کی طرح بدعتی بن سکتے ہیں. تو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے بچ کر رہو, ان سے دور رہو. اور ابھی کوئی بات کبھی ان کی پہنچ بھی جائے, کوئی حدیث وہ بیان کریں تو اس کی تحقیق اور تفتیش کرو تاکہ غلط بات آپ تک نہ پہنچ سکے. وحدثني ابو سعيد الاشج حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله ان شيطان لا يتمثل في سوره الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث. اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث. یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یتمثل فی سورۃ الرجل, یہ ممکن ہے کہ شیطان آدمی کا بھیس دھار کے آپ کے پاس آئے, آدمی کا بھیس, اور وہ آدمی کا جو بھیس دھارے گا کسی بدماش کا بھیس نہیں دھارے گا بلکہ باقاعدہ جیسے ایک عالم کا چہرہ ہوتا ہے وہ چہرہ بنا کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور کیا کرے گا, فیاتی القوم فیحدثہم بالحدیث من الکذب, وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا, جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا. اب لوگ اس کی صورت, اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ حدیثیں سنتے ہیں. فیقولون, جب شیطان اپنا کام کر کے چلا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے, فیتفرقون, جب وہ شیطان اپنا کام کر کے چلا جائے گا لوگ وہاں سے جدا ہوں گے, پھیل جائیں گے, اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. فیقول رجل منہم, تو ایک شخص یہ بات کہے گا کہ سمعت رجلا عارف وجہہ ولا ادری ما اسمہ, میں نے ایک شخص کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے, اس کا چہرہ تو جانتا ہوں اس کا نام نہیں جانتا. مجہول ول, نام کیوں نہیں جانتے؟ نام جاننا ضروری ہے تاکہ اس بات کی قیمت آپ معلوم کر سکیں اور جان سکیں. اب وہ شخص ایک چہرہ, ایک روپ دھار کر آئے شیطان, اور آپ نے دیکھا کہ چہرہ بظاہر بھلا معلوم ہوتا ہے, اس کی باتیں آپ سن رہے ہیں سب جھوٹ ہوتی ہیں. اب آپ ان کو آگے بیان کر رہے ہیں, حوالہ کیا دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے یہ بتایا تھا, اس کا نام معلوم نہیں. تو بھائی مجہول انسان پر علم قائم نہیں ہوتا, یہ بات آپ کے فہم میں کیوں نہیں آتی؟ ان لوگوں سے کیا تعلق ہے آپ کا جن کے پورے دین کا مدار یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا؟ کون بزرگ؟ پتہ نہیں, ان کے نام معلوم نہیں, ان کا نسب معلوم نہیں, ان کی سند معلوم نہیں. یہ دین کا ذوق ہے ان کتنا, جو ایک آخری دور کے جو احداث ہیں کتنی مشابہت اس قول میں موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واقعہ عظیم الشان صحابی تھے, با صحابہ کا قول ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود میں سیدنا ابراہیم خلید اللہ کے اوصاف دیکھا کرتے تھے, اتنے عظیم الشان صحابی. اور کتنی ایک حق بات کہہ گئے کہ شیطان انسانی شکل میں آئے گا, باتیں کرے گا, لوگ سنیں گے اور آگے یہ کہہ کر بیان کریں گے کہ بندہ تو ہم نے دیکھا تھا, نام معلوم نہیں ہے, سند معلوم نہیں ہے, حوالے معلوم نہیں ہے, بس علم چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, فلاں نے کہا, فلاں نے نہیں, بس فلاں بزرگ نے فرمایا, وہ کون ہے معلوم نہیں. یہ چیز ایک علمی ذوق کے خلاف ہے, پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ علم لینا چاہیے، جیسے کہ آگے مستقل ایک باب آ رہا ہے. جی.